program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 czerwca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Do zamachu terrorystycznego w Londynie przyznaje się tak zwane państwo islamskie. Na znak solidarności z ofiarami ataku brama brandenburska w Berlinie w brytyjskich barwach narodowych. Burmistrz Londynu organizuje dziś wieczorem koło ratusza wieczorne czuwanie. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do zamachu w Londynie. W ataku terrorystycznym zginęło co najmniej 7 osób, a 48 zostało rannych. Wiarygodność deklaracji dżihadystów potwierdziło amerykańskie centrum monitorujące działalność Daesh w internecie. Do tej pory w sprawie zamachu brytyjska policja zatrzymała 12 osób. Jedna z nich nie miała związku ze sprawą i została zwolniona, ale 4 mężczyzn i 7 kobiet wciąż pozostaje w areszcie. Na razie nie są znane personalia sprawców ataku. Londyńska policja zapowiedziała, że poda dane tak szybko, jak to będzie możliwe. 3 terrorystów w sobotę przed północą polskiego czasu wjechało furgonetką na chodnik i w grupę ludzi na moście londyńskim. Potem napastnicy wysiedli z vana i zaatakowali nożami kolejne osoby, kierując się w stronę targu Borough Market. Drogę terrorystom zagrodziło 8 uzbrojonych policjantów. Oddali 50 strzałów, które śmiertelnie raniły zamachowców. To 3 atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii na przestrzeni 3 miesięcy. Wcześniej terroryści zaatakowali na moście westminsterskim przy parlamencie w Londynie i w sali koncertowej w Manchesterze. On this day we all stood with Manchester. W Manchesterze hołd dla ofiar zamachu z maja. Oh my God! A w Londynie ból i przerażenie związane z zamachami czerwcowymi. Ten mieszkający nieopodal student z Indii mówi mi, że chciał z przyjaciółmi spędzić sobotni wieczór na Borough Market. We had the explosion. Usłyszeliśmy eksplozję, zobaczyliśmy, że policja apeluje, aby nie wychodzić na zewnątrz. A byliśmy dosłownie 5 minut od wyjścia. Powiedzieliśmy sobie, o Boże, przecież mieliśmy tam być. To przerażające, bo teraz nie wiesz, kto może cię zaatakować. Może ten ktoś, kto właśnie obok ciebie stoi. Who's the guy standing right beside us? 8 funkcjonariuszy wystrzeliło ku napastnikom 50 kul, niestety raniąc przy tym osobę postronną. Przez cały dzień ruchliwe zazwyczaj okolice Borough Market były strefą zamkniętą, a na wschodzie policja puka do szeregu drzwi w East Ham i Barking aresztowania. Śledztwo trwa, a dziś burmistrz Sadiq Khan organizuje koło ratusza wieczorne czuwanie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na znak solidarności z Wielką Brytanią symbol Niemiec Berlina, brama brandenburska, późnym wieczorem była w brytyjskich barwach niebiesko-czerwono-białych kolorach tworzących flagę. Podobny gest władze Berlina wykonały po zamachach w Paryżu, Brukseli i Stambule. Wszyscy, którzy poparli Lecha Wałęsę w starciu z Tadeuszem Mazowieckim, pomylili się, mówił w TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński, nawiązując do tak zwanej nocy teczek. A w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego, a powodem była realizacja przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza sejmowej uchwały lustracyjnej. Do parlamentu trafiła lista ponad 60 osób, których nazwiska figurowały w archiwach jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Wśród nich był ówczesny prezydent Lech Wałęsa. Tak, 25 lat temu z mównicy sejmowej dziękował Olszewskiemu Stefan Niesiołowski, wtedy z ZHN-u. Dziękując panu premierowi za jasną, konsekwentną postawę, za zerwanie z komunistycznym dziedzictwem, za przekreślenie tych wszystkich przeklętych komunistycznych recydyw i reliktów. Szef MONU Antoni Macierewicz 25 lat temu, minister spraw wewnętrznych, dziś mówi, że lustracja nie miała być żadną zemstą, ale zabiegiem uwalniającym naród w sferze administracyjnej, politycznej i gospodarczej. Bez lustracji polska gospodarka coraz bardziej zanurzała się w uzależnieniu od struktur mafijnych, które budowane były w Polsce właśnie na uzależnieniach od struktur agenturalnych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. A wczoraj z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku w wielu polskich miastach KOT zorganizował marsze dla demokracji i pikniki. Legia Warszawa z 12 w historii Mistrzostwem Polski. Wicemistrzem Jagiellonia Białystok, podium Ekstraklasy zamyka Lech Poznań. Losy piłkarskiego Mistrzostwa Polski ważyły się do ostatnich minut ostatniej 37 kolejki. Legia Warszawa wywalczyła Mistrzostwo Polski w ostatniej kolejce. Do 12 tytułu w historii klubu wystarczył remis z Lechią Gdańsk. Konieczny do tego był jednak także korzystny wynik w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podzieliła się punktami z Lechem. Byliśmy pewni swego, mówił po meczu obrońca Maciej Dąbrowski. Wiedzieliśmy, jaki mamy potencjał w drużynie i dążyliśmy do tego celu, który sobie osiągnęliśmy i na 2 kolejki praktycznie przebyliśmy na pozycji lidera i tak naprawdę wszystko zależało od nas. Legia jest mistrzem i tyle. Duży udział w mistrzostwie miał trener Jacek

much future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Seal nam rozpoczął ten tydzień, a dlaczego nie? 11,5 minuty po 6. Dzień dobry, kłaniamy się. Poranna audycja mówi Państwu dzień dobry i zapraszamy do 9. Mam nadzieję, że ten czas spędzimy wspólnie. Szybki list od pani Agnieszki, która dziękuję za Seala. Nie ma za co, cała przyjemność po naszej stronie, ale też przysłała zdjęcie i prosi, aby zaśpiewał pan ze zdjęcia, bo śpiewa tak, że ciarki przechodzą. Może jakiś piątek byśmy powspominali. Otworzyłem sobie to zdjęcie, które jest w załączniku i to jest ten pan, który zaśpiewa za chwilę. I to nie była żadna ustawka. Mówiąc po młodzieżowemu, tak się przypadkowo złożyło. W piątek zagrali. jest. No to tak na chwilę jeszcze wspomnieliśmy w sprawie koncertu piątkowego w Krakowie, a w tej chwili 16 minut po 6. Piotr Łodej przy telefonie 2273 kranek @polskieradio.pl no i 71335. Zapraszamy do Trójki. A dziś w audycji porannej zamach w Londynie. O tym dziś przede wszystkim mówić będziemy. Zamach tuż przed wyborami parlamentarnymi. Przed 9:00 w studiu gość, a przed 8:00 zajrzymy do prasy brytyjskiej. Zapraszamy Państwa. A poza tym zapraszamy oczywiście na stałe punkty w audycji porannej. Przed 9:00 trójkowa rozrywka archiwum. No i to będzie piosenka Jonasza Kofty. Beata, oto piękne imię twe. Zostanie ono już na zawsze w mej pamięci skryte gdzieś na dnie. Taki fragmencik już teraz. To przed 9:00 archiwum trójkowej rozrywki. Po 7:35 jak zwykle ostatnio spotkamy się z twórczością Zbigniewa Wodeckiego, ale także z tym, co nam opowiadał. Graliśmy 6 tygodni z panią Demarszyk na Kubie w koszuli no najron. To tak tylko tyle. To tylko tyle na chwilę, dobrze? A potem po 7:35 państwo zobaczą, co było dalej. No i przed 7:00 jeszcze troszkę kalendarza, ale przy okazji to jest ten dzień. Proszę się przygotować, że to jest ten dzień, kiedy pani Helena przyzna się, że dokucza Tadeuszowi. No jak to jak? No przecież naśmiewam się z niego, wiesz, obgaduję go, krzyczę na niego, jestem niemiła, niesprawiedliwa, no po prostu zobacz, ile ja tego wymieniłam. Jestem za mądra, wiesz, za inteligentna, za bystra, za fajna. No, trzeba się z tym zgodzić i z jednym, i z drugim, rzeczywiście. To przed 7:00 pani Helena, no i jeszcze pan Tadeusz. Nic nie powie dzisiaj. Dzisiaj nic nie powie, ale też nie będzie miał okazji. Zapraszamy serdecznie. Poranna audycja, 18 minut po 6:00. Pierwsze strony za chwilę. Yourself is all that you can do. To be yourself is all that you can do. 22 minuty po 6 zaglądamy na pierwsze strony gazet. Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry. A pierwsze strony gazet dość jednomyślne co do tego, co powinno się na nich znaleźć. Dziennik Gazeta Prawna pisze: uderzenie w serce Wielkiej Brytanii tuż przed wyborami. Obie walczące o mandaty partie konserwatywnej pracy zawiesiły kampanię. W mediach społecznościowych pojawiły się również opinie o możliwości przełożenia głosowania. Tych informacji nikt z partii rządzącej jednak nie potwierdził jako rozpatrywanej opcji. Pod takim kątem o sobotnim wieczorze pisze dziennik. Że pani premier jasno też powiedziała, że nie będzie przekładana. Tak, tak. I o tym pisze, jakbyś już wiedział, jakbyś już przeczytał pierwszą stronę Gazety Wyborczej. Ona pisze: atak na Londyn. Krwawy atak terrorystyczny w stolicy Wielkiej Brytanii miał zdestabilizować kraj przed czwartkowymi wyborami parlamentarnymi. Premier May stwierdziła jednak, że odbędą się one tak czy inaczej. To Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita z kolei pisze: Brytyjczycy nie wiedzą, jak się bronić. Służby specjalne, słynne MI5, mają coraz większe problemy z powstrzymaniem ataków terrorystycznych. Tę myśl Rzeczpospolita rozwija później na stronie 8 i na stronie 2. Gazeta Polska codziennie pisze: islamski terror w sercu Londynu. Muzułmanie znów zabijają. Pod takim kątem o tym zamachu pisze Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Polska The Times: terror w Londynie. Fakt: terror niszczy Europę. Super Express: kolejny zamach w Londynie. Islamski zamach terrorystyczny w Londynie. Ale nie tylko to na pierwszych stronach gazet. Na przykład Rzeczpospolita pisze: jeszcze jedna składka, rząd zmienia założenia reformy emerytalnej, udział w dotychczas dobrowolnych planach budowania kapitału będzie obowiązkowy, większy niż zapowiadano, koszty poniosą pracodawcy. Także o naszych emeryturach pisze dziennik Gazeta Prawna, pisze: rządowy plan dla OFE. Państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie mógł przejmować akcje spółek notowanych na giełdzie, dziś należące do otwartych funduszy emerytalnych. No i jest jeszcze jeden wspólny temat na prawie wszystkich pierwszych stronach. Piłkarze Legii mistrzami Polski. Bardzo dużo o piłce nożnej jest dzisiaj w gazetach. Takie zaznaczenie tylko krótkie na pierwszych stronach. Wymęczony tytuł Legii. Legioniści ponownie zostali mistrzami Polski, ale emocje trwały dosłownie do ostatniego gwizdka meczu Jagiellonia-Lech. A także o ten ostatni gwizdek był 10 minut. Nie, tak. Tak, 10 minut po czasie. Czyli największe emocje meczu Legia-Lechia były po meczu Legia-Lechia. Zdecydowanie. Tak, ale jeszcze o innym meczu piszą gazety. Królewski mecz. Real po raz drugi z rzędu wygrał Ligę Mistrzów po świetnym meczu z Juventusem. I więcej o tych wszystkich meczach na ostatnich stronach gazet, ale także prawie na wszystkich pierwszych. Dziękujemy bardzo. Pierwszej, nie tylko strony gazet, o tym Łukasz Karusta. 25 minut po 6. Temu Realowi to się należało, tak. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. You cry no more. you cry no more. Pytają Państwo o dzisiejsze literki. Jeśli Państwo pozwolą, to dziś odłożymy naszą zabawę i rano, i po południu. No bo dziś temat, tak jak się Państwo domyślają, przede wszystkim mówić będziemy o zamachu w Londynie. W całości. Anthrax. Już minęła 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do sobotniego podwójnego zamachu w Londynie. Terroryści najpierw rozjeżdżali ludzi na London Bridge, później atakowali nożami. Zginęło 7 osób, w tym Kanadyjczyk i Francuz. 48 osób zostało rannych. Policja ustala tożsamość zamachowców, którzy zostali zastrzeleni. Puka do wielu drzwi. Aresztowano 12 osób, a nasze służby sprawdzają, czy wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami brytyjskimi, ale także innych państw Unii Europejskiej. Mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Brytyjska premier Theresa May powiedziała, że zaostrzenie walki z terroryzmem jest konieczne, twierdząc, że jest zbyt wiele tolerancji dla ekstremizmu. Kiedy w Londynie ciężarówka rozjeżdżała ludzi, a na ulicach szaleli nożownicy, w Turynie, w strefie kibica, podczas transmisji Ligi Mistrzów wybuchła panika, ludzie się stratowali. 3 Polaków zostało rannych. W sumie ponad 1500 osób. Ciężko ranne zostały 3 osoby, w tym dziecko. Tytuł złodziei dżentelmenów przyznały włoskie media 3 sprawcom napadu na pocztę w Apulii na południu kraju. Zanim uciekli z łupem w wysokości 60 tysięcy euro, udzielili pomocy kierowniczce urzędu, która zasłabła w czasie napadu, starając się ją uspokoić. Złodzieje dostali się do urzędu pocztowego przez otwór, który wydrążyli w murze. Całą noc czekali w środku. Kiedy pracownicy przyszli do pracy, złodzieje wyskoczyli z kryjówki, grożąc pistoletem, zażądali wydania wszystkich pieniędzy z kas i sejfu. Karabinierzy wszczęli postępowanie, by ustalić ich tożsamość. Tyle w skrócie. Na pełny serwis Trójki zapraszamy o 7:00. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przelotnie popada na krańcach zachodnich. Burze możliwe w rejonach górskich. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 22 w Warszawie, Toruniu i Grudziądzu, do 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford

Audycja poranna za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. W nocy z soboty na niedzielę doszło do kolejnego zamachu terrorystycznego w Wielkiej Brytanii. Zginęło 7 osób, a co najmniej 48 zostało rannych. Był to drugi w ciągu miesiąca zamach w Wielkiej Brytanii. Przecież kilka dni temu przekazywaliśmy Państwu informacje z Manchesteru. Szczegóły i komentarze na temat niedzielnej tragedii zebrała Paulina Kozion. Pierwsze informacje o incydencie zostały przekazane służbom w sobotę, krótko po 22 czasu lokalnego. Na moście londyńskim, znajdującym się w centrum brytyjskiej stolicy, samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych. Następnie pojechał do pobliskiego Borough Market, miejsca, w którym znajdują się liczne bary i restauracje. Sprawcy wyskoczyli tam z auta i zranili nożami kilka osób. Według świadków krzyczeli "To dla Allaha". Policja, która po kilku minutach pojawiła się na miejscu, zastrzeliła wszystkich napastników. Jak wyjaśnia dr Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, tak zorganizowanego ataku terrorystycznego nie da się powstrzymać. Oto bowiem trzy osoby, które działają w porozumieniu, biorą ciężarówkę, czyli rzecz, której nie możemy zabronić do użytkowania obywatelom, i posługują się nożami. Będziemy niestety świadkami tego typu zdarzeń w Londynie, dlatego że zbliżają się wybory, dlatego że poprzednie zamachy wywołują falę naśladownictwa. Zamachów może być więcej, bo jak przypomina Monika Bartoszewicz z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, sobotni zamach może być odpowiedzią na niedawny apel państwa islamskiego. Zaledwie kilka dni temu ponowiło swoje apele o to, żeby dokonywać ataków w czasie, który dla muzułmanów jest czasem szczególnym, to jest w okresie Ramadanu. I w tym swoim apelu ponownie przypomniało, żeby używać najbardziej trywialnych narzędzi ku temu, by szerzyć terror. Między innymi nawoływało do wjeżdżania w ludzi samochodami. Doktor Piotr Grabowski z Uniwersytetu Gdańskiego zwraca też uwagę na to, że terroryści mieli na sobie atrapy tak zwanych pasów szahida, zazwyczaj wypełnionych materiałami wybuchowymi. W tym zamachu londyńskim nie było właściwie żadnego ładunku wybuchowego. To jest pewien element, który stanowi jeden z tropów dla służb bezpieczeństwa, służb wywiadowczych danego państwa. To też jest jeden z celów, żeby dużo o tym mówić, żeby siać strach, panikę i żeby wzmacniać te środki bezpieczeństwa i coraz bardziej ograniczać swobody i prawa obywatelskie na Zachodzie. Aby nie ulec terrorystom, a z drugiej strony zachować środki bezpieczeństwa, należy edukować ludzi, czym jest terroryzm i jak się zachować w czasie ataku, przekonuje Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem. Jeszcze kilka lat temu ja często słyszałem opinię, nie powinniśmy uczyć w szkołach, jak zachowywać się wobec aktów terroryzmu, bo będziemy te dzieci przerażać, bo one, nie wiem, zamkną się w sobie i z takim przerażeniem już będą żyć. Ale tak naprawdę przecież media pokazują codziennie tego typu zdarzenia i ten sygnał o ryzyku, o zagrożeniu do nas dociera. W czwartek w Wielkiej Brytanii mają odbyć się przyspieszone wybory parlamentarne. Ostatnie zamachy terrorystyczne mogą znacząco wpłynąć na ich wynik, przekonuje dr Wojciech Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Może to skłonić wyborców do głosowania na partię, która próbuje forsować prawo, które będzie wspierało różnego rodzaju antyterrorystyczne działania. No i tutaj mogą zyskać konserwatyści. Z drugiej strony może się też pojawić zarzut, że premier, która była przecież ministrem spraw wewnętrznych przez wiele lat, nie była w stanie przygotować państwa, ażeby przeciwdziałało tego typu zamachom. Obecnie poziom zagrożenia na terenie Wielkiej Brytanii jest na czwartym stopniu w pięciostopniowej skali. Oznacza to, że dalsze ataki są wysoce prawdopodobne. Do poprzedniego ataku terrorystycznego w Anglii doszło 22 maja w Manchesterze. W wyniku zamachu zginęły wówczas 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Te informacje zebrała Paulina Kozion. Przed ósmą jeszcze zajrzymy do dzisiejszej porannej prasy brytyjskiej, a przed dziewiątą porozmawiamy o zbliżających się, jak słyszeliśmy, przedterminowych wyborach parlamentarnych. Porozmawiamy o tym z naszym gościem. Tu Trójka za 17,5 minuty, siódma. Same it seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time.

Końcówki piosenki mieli się jeszcze trochę poduczyć i zaraz sprawdzimy, czy lepiej idzie, czy nie. No, a nie, no, dobrze. 227 trójek, numer telefonu w każdej sprawie, na przykład meczu. Przed chwilą pan prowadzący wspomniał o Lidze Mistrzów. Ja mam taki przypadek sobotni właśnie na temat logiki kobiecej. Środek meczu, a moja żona pyta mnie: kochanie, gdzie są te papierowe serwetki, które ci wczoraj podałam? Widocznie to było bardzo ważne. Musi pan wziąć także taką wersję pod uwagę. Musiało to być bardzo, bardzo ważne. Ale zdarza się i tak. Urywki. Urywki z kalendarza. Za 9:07. Ale zdarza się i tak, jak państwo usłyszą za chwilę. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. I dziś, proszę bardzo. Halo? Andzia? Cześć, kochana. Cześć, przepraszam, że dzwonię tak bardzo wcześnie, ale po prostu, no wiesz, tak się jakoś dzisiaj czuję niedobrze. Tak mnie jakoś smutno, tak mnie coś dusi. Po prostu nabrałam przekonania, że nie jestem dla Tadeusza najlepszą żoną. Że owszem, że jestem najlepszą Heleną, jaką w życiu miał, ale no jednak no czuję, że ja że nie jestem bez wad. Ja czuję, że coś, no że wiesz, troszkę się, no jak to jak, no przecież naśmiewam się z niego, wiesz, obgaduję go, krzyczę na niego, jestem niemiła, niesprawiedliwa, no po prostu zobacz, ile ja tego wymieniłam. Przecież normalnie człowiek by sobie nie poradził z tym wszystkim, ja za dużo tych wad swoich wymieniłam, ja mam za dużo świadomości, jestem za mądra, wiesz, za inteligentna, za bystra, za fajna. I ja to wszystko po prostu, widzisz, gdybym tego nie miała, gdybym nie była taka inteligentna, to ja bym tego nie rozumiała. A ja to rozumiem i to mnie zabija. No, ja nie już nawet, powiem ci, że już przygotowałam sobie kolejny poranek z Tadeuszem, już miałam wszystko obcykane, że go znowu ochrzanie, że znowu coś mu powiem przykrego i teraz nie mam jak żyć, nie wiem. Tak, mam prasówkę dla niego przygotowaną, mogę tobie powiedzieć, bo nie mogę go dzisiaj nękać, no bo muszę trochę szacunku mu okazać. Słuchaj, 48 lat temu samolot Tu-144 po raz pierwszy samolot pasażerski, jako pierwszy samolot pasażerski pokonał barierę dźwięku. To jest pierwsza rzecz. I druga, 91 lat temu w Zielonej Górze otworzono stadion miejski. No i to miałam gotowe dla Tadeusza, a teraz nie mam, nie, no nie wiem co. Ja po prostu czuję, że nasze tak, aha. Ja czuję, że po prostu, że nasze małżeństwo stanęło na krawędzi szacunku. Ja po prostu czuję, że ja muszę przekroczyć te granice, przejść na sferę szacunku. Ja wiem, że się zawsze mogę wycofać później. Nawet to zrobię, wiesz, ja to mam w planie, no ale ja muszę złagodzić moje wyrzuty sumienia. No zdecydowanie. Ale czasem człowiek musi to wyrzucić z siebie, prawda? Tak jak pani Helena dziś o poranku. Joanna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy, zapraszamy oczywiście za tydzień. To trójka. Za 6,5 minuty będzie 7. To tak jak przed chwilą, tak i teraz będzie o miłości. Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely souls have drifted out to sea. You lay your bets and then